Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Na czele Komisji Nadzoru Finansowego stanie na razie Marcin Pachucki. Do tej pory był wiceprezesem KNF-u. Porozumienie Organizacji Lekarskich apeluje, żeby nie wprowadzać od 1 grudnia obowiązkowych zwolnień. To będzie test przed kolejnym meczem w Lidze Narodów. Polscy piłkarze grają dziś z Czechami. Marcin Pachucki, dotychczasowy zastępca Marka Chrzanowskiego, który podał się do dymisji i będzie pełnił obowiązki szefa KNF-u. I tak będzie do czasu powołania nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Taką informację przekazał wieczorem szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rano pan Marcin Pachucki odbierze w kancelarii premiera dokument powierzający pełnienie obowiązków szefa KNF. A wczoraj przez wiele godzin CBA przeszukiwało warszawską siedzibę KNF-u. Służby, także prokuratura zajmują się sprawą po publikacji Gazety Wyborczej. Dziennik napisał, że w marcu przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski podczas rozmowy z właścicielem Getin Noble Banku Reszkiem Czarneckim miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Wycofania się z planów obowiązkowych zwolnień, które mają obowiązywać od 1 grudnia, domaga się Porozumienie Organizacji Lekarskich. Według lekarzy w nim zrzeszonych to rozwiązanie przedwczesne, które spowoduje dezorganizację systemu. Od przyszłego miesiąca L4 będą mogły być wypisywane tylko w formie elektronicznej. Papierowe będą wykorzystywane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie awarii systemu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiada jednak, że nie będzie kolejnego przesunięcia terminu wprowadzenia e-zwolnień. Przygotowujemy się do tego procesu i do reformy trzeci rok. Jak każda z reform może budzić określone obawy, ale po to jest to wielomiesięczne przygotowanie, żeby zminimalizować te wszystkie ryzyka, które się pojawiają. Część lekarzy informuje, że wprowadzanie danych do elektronicznego systemu wciąż zajmuje zbyt dużo czasu, a w niektórych gabinetach nie ma w ogóle komputerów. W ubiegłym miesiącu według danych ZUS-u najwięcej zwolnień wystawiono w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim, najmniej w lubelskim i w Wielkopolsce. Kompletnie pijany dwulatek. W serwisie Trójki teraz o tym, co wydarzyło się w województwie łódzkim. Gdy dziecko trafiło do szpitala, miało we krwi prawie 2 promile alkoholu. O szczegółach tej sprawy Monika Gosławska. Chłopiec upoił się alkoholem na terenie prywatnej posesji, gdzie znajdują się dom i sklep. Z relacji jego matki wynika, że doszło w tym przypadku do niefortunnego zbiegu okoliczności. Kiedy kobieta pojechała ze swoją mamą do lekarza, dziecko zostawiła pod opieką dziadka i wujka. Kiedy dziadek obsługiwał klientów w sklepie, dziecko wyszło do wujka. Rzeczniczka prasowa Bełchatowskiego Szpitala Katarzyna Babczyńska. Zamiast wujka znalazł butelkę z wódką pozostawioną najprawdopodobniej przez jednego z klientów. Napił się wyskokowego trunku. Chwilę dosłownie później do zataczającego się dwulatka przyszedł dziadek. Mężczyzna wyczuł silną woń alkoholu. Maluch podłączony do kroplówki noc spędził w szpitalu. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ponad 30 tysięcy kibiców będzie dopingować piłkarską reprezentację Polski w Gdańsku. Biało-czerwoni zagrają wieczorem towarzyską z Czechami. To test przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów i ostatni w tym roku występ w kraju. Jan Kałucki. Jerzy Brzęczek podkreślił, że do samego końca będzie trzymał w tajemnicy wyjściowy skład i ustawienie. Wydaje się jednak, że selekcjoner reprezentacji Polski wróci do starego i sprawdzonego wariantu z dwoma klasycznymi skrzydłowymi, czyli Jakubem Błaszczykowskim i Kamilem Grosickim. Taka koncepcja podoba się byłemu reprezentantowi Polski, Markowi Koźmińskiemu. Według mnie to będzie ostatni taki etap poszukiwania tego optymalnego składu na eliminację mistrzostw Europy. Z drugiej strony no to będzie gra o to, żeby zacząć wygrywać. Do tej pory z Czechami graliśmy aż 27 razy, ale wygraliśmy tylko 8 spotkań. Do tej pory nie wiadomo, czy od pierwszej minuty zagra Robert Lewandowski. Jeśli tak się stanie, to kapitan reprezentacji Polski otrzyma wyjątkową paterę za rozegranie 100 meczów z orzełkiem na piersi. Gdańsk, Jan Kałucki. I na koniec w serwisie Trójki o sprawie, którą ujawniły rosyjskie media. W kraju krasnojarskim w jednej ze szkół średnich nauczycielka straszyła uczniów rozstrzelaniem za to, że napisali na tablicy Putin złodziej. Wszystko zostało zarejestrowane telefonem komórkowym i upublicznione. Maciej Jastrzębski. Jeden z uczniów 10 klasy napisał na tablicy Putin złodziej. Tekst wzburzył nauczycielkę historii Jewdokię Kowaliową, która zarzuciła młodzieży ciężką obrazę prezydenta. Prezydent nasz

na mnie. Miała być limy. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. But your ring on my do-da-ma-da. Przez ostatnie dwa dni mieliśmy mały temat przewodni i dziś już po pierwszej piosence pan Kuba się zastanawia, czy też jest jakiś motyw przewodni. Z tej piosenki bym nie wyciągał wniosków. Nie, nie, tutaj to nie idźmy tą drogą. Zdecydowanie nie, panie Kubo. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, a poza tym także telefonicznie Piotr Łodejczyk, 22 i 7 trójek. Dzisiaj nie będzie motywu przewodniego muzycznego. Chociaż może taki wrocławski motyw przewodni da nam się zorganizować, ale to zobaczymy w trakcie. 15 minut po 6 to jest ten moment, kiedy mówimy dzień dobry Wrocławiowi, a tam jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witam wszystkich. Wrocław się budzi, obudził, nie obudził, wstaje. No jak tam? Powiem tak, jeszcze jest cicho, spokojnie. Nie wiem, czy państwo słyszą, w tym momencie biją dzwony prawdopodobnie w pobliskiej katedrze, bo tych wież jest tutaj sporo. Biją. Tak biją, jakby chciały obudzić kogoś. Tak jakby chciały kogoś obudzić. Powiem tyle. Rowerowy Wrocław już się obudził. Mhm. Tych rowerzystów jest dość sporo tutaj. No i w tramwajach, słynnych niebieskich tramwajach, też nie brakuje pędzących osób do pracy. Ale muszę przyznać, że to jeszcze nie jest poranny szczyt. Nie. Jeszcze jest spokojnie, cicho, tak jakby ktoś się przyczaił do skoku. i za chwilę wszystko ruszy. Wszystko ruszy do ataku. No to będziemy o tym opowiadali o poranku, bo Kuba jest na miejscu. Gdzie dokładnie jesteś we Wrocławiu? Ja dokładnie jestem w pobliżu słynnej hali targowej. To jest bulwar Ksawerego Dunikowskiego u zbiegu ulicy, przepraszam. Ja teraz popatrzę, bo nie jestem z Wrocławia, więc się upewnię. Ducha Świętego i ulicy Piaskowej. Tuż obok mnie jest most piaskowy, o którym za jakąś chwilę też trochę opowiem, bo przez ten most się idzie w bardzo ciekawe miejsce, gdzie można spotkać bardzo ciekawą osobę. Dobrze, to o tej osobie porozmawiamy za 4 minuty. Teraz jeszcze powiedz tylko krótko, czy zimno? Tak, chłodno. Mówi się, że Dolny Śląsk to zagłębie ciepła w Polsce i faktycznie przez ostatnie dni tutaj tak było. Było bardzo ciepło. Ja byłem zaskoczony, jak ciepło. Natomiast ostatnio, wczoraj pogoda po prostu się popsuła, się ochłodziło. Nie ma żadnej chmurki na niebie, ale chyba przez to właśnie jest chłodno. Jest przenikliwe zimno. No dobrze, to na razie robimy małą przerwę. Kuba Witkowski, tramwaj. Jedzie? Jedzie. Jedenastka na kamera. Jedenastka pojechał. No tak myślałem, że to jedenastka jedzie. Dwa wagony, prawda? Po czym poznałeś? Po dwóch wagonach. Nie. Nie? Po dwóch wagonach. No to był jeden wagon, który można uznać, że składa się z dwóch. Michał powiedział, że było słychać przecież, że jeden. No tak, no w sumie tak. No bo mnie zmyliło. Kuba Witkowski, za chwilę się połączymy ponownie. Porozmawiamy o bardzo, ale to bardzo specjalnej osobie. 18 po 6. Gdyby ktoś z Państwa z Wrocławia, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Numer telefonu do dyspozycji, adres elektroniczny. Także SMS-owo również. Proszę powiedzieć, czy się obudził Wrocław, czy nie. Czyli kraj. Czy Wrocław... Przecież nie chciałem przeszkadzać. Czy Wrocław się obudził, czy nie? Pani Beata napisała, że tak, o 4.45. Jeszcze pan Hubert z Wrocławia, którego państwo już, mam nadzieję, dobrze znają, informuje, że jak się miał nie obudzić, skoro Hegel o tej porze nie śpi już dawno. Hegel, pies, państwo wiedzą bardzo dobrze. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Trójka wraca do korzeni. Hegel jest chyba wyżłem, ale pewności nie mam. Od samego rana jesteśmy we Wrocławiu, tam Kuba Witkowski, witaj Kubo ponownie. Witam. Jedzie tramwaj, 11 znowu? Nie widzę, bo to był tramwaj w drugą stronę. Proszę dać mi chwilę. Dobrze. To jest 17. 17, no jasne. To jest 17. Przecież. Przepraszam, znowu mnie zmyliło. No dobrze, ale tak, nie o tym. Tym razem 17. Nie o tym. Powiedz, gdzie jesteś i o tym ciekawym osobniku. Tak, ja chciałbym zabrać państwa na sąsiednią wyspę, bo tutaj jeżeli się przejdzie przez most piaskowy na wyspę Piaskową i dalej kolejnym mostem na Ostrów Tumski, to można spotkać ciekawą postać. Nie wiem, czy ty, Marcin, pamiętasz taki serial Porwanie Baltazara Gąbki? Naturalnie. Naturalnie. Tam była taka... Tak, tam była taka postać szpiega z Krainy Deszczowców. Karamba. Karamba. To był zły jegomość. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć o człowieku, który kojarzy się jak najbardziej pozytywnie. Jak myślisz, co wspólnego ma wspomniany Karamba i ta postać? Wyobrażam sobie, że ma taką pelerynę. No właśnie, pelerynę i melonik. Jeśli pójść tutaj na Ostrów Tumski, to codziennie wieczorem o zmierzchu i o poranku można spotkać legendarnego latarnika, który zapala latarnie gazowe, a rano je gasi. Jeśli więc jesteśmy we Wrocławiu, no to musimy przecież te latarnie o poranku zgasić. Tylko sztuką, prawdziwą sztuką jest to, żeby namierzyć tego latarnika. Ja postanowiłem to uczynić, pójść na Ostrów Tumski, ale żeby to się udało, musiałem bardzo wcześnie wstać. Jest dokładnie 5.46 i szukamy pana. O, to chyba on. Dzień dobry. Witam. Witam pana. Robert Molenda. To pan ten słynny latarnik. To mój brat bliźniak. To jest do gaszenia. Tak, wtyczka do odpalania jest inna, do gaszenia jest inna. Ale peleryna jest jedna i melonik jest jeden. Tak, znak rozpoznawczy i to jest mundur firmowy. Tak jak mają policjanci, strażacy, tak ja mam peleryny plus melonik. To skąd zaczynamy? Zaczynamy tutaj od placu mniej więcej ulicy Świętego Marcina. Startujemy i będziemy chodzić uliczkami po Ostrowie Tumskim. Ile jest tych latarni? 102. Jak dla mnie jest sam raz do... Akurat idzie się wyrobić w czasie, żeby je wszystkie poodpalać, pogasić. Kiedy się lepiej pracuje? Teraz, kiedy nie trzeba tak wcześnie wstawać? Czy jednak latem, kiedy... No, bądź co bądź, to jest środek nocy. Dla organizmu jest lepiej w tej chwili, bo to już takie godziny normalne do wstawania do pracy jest. Potem 15.50, no to się kończy bardzo wcześnie i ma człowiek, żeby trochę odpoczął czasu. A w lato, no to niestety, lato to już jest ciężki temat, jak to mówią. Nie zdąży pan się położyć spać, a już trzeba wstać, żeby latarnię gasić. Wracasz do domu, przymkniesz oko. Już trzeba wstać, żeby do pracy iść. No. Proszę państwa, zbliżamy się teraz do katedry, prawda? Jesteśmy obok katedry. Do katedry dojdziemy jeszcze za chwilkę. Na razie jeszcze zostały nam boczne uliczki. Tutaj wszystko powolutku, swoim tokiem się toczy. Trochę inny świat. Inny świat, tak, bajkowy. Czy da mi pan spróbować, jeśli chodzi o gaszenie? Czy to jest tylko zastrzeżone dla latarnika? Zastrzeżone dla latarnika. W każdym razie jest takie proste, że się bierze pykę, co to jest. A tu trzeba akurat mieć wyczucie, żeby odpowiednio złapać, pociągnąć. Pociągnij za mocno, zawór przekręcisz, no i potem mam pracę. Jaka jest zasada działania takiej latarni gazowej? Najprościej mówiąc, jest to kuchenka gazowa, tylko zamiast palnika mamy te siateczki Auera, tak zwane. Do siateczki dochodzi gaz i ten gaz się w środku pali. Paląc się powoduje to, że ta siateczka się żarzy i ona właśnie daje taki błysk, światło daje, które właśnie rozjaśnia nam mrok. Czy pan zdaje sobie sprawę, że niektórzy próbują pana namierzyć, czatują na pana? Pan tego doświadcza? Oj, cały czas. Najśmieszniejsze jest to, że czatują całymi dniami, przychodzą, w końcu trafiają na mnie. Mówią, panie, to od 2 dni na pana poluję. Tu w kawiarni siedziałem, jednego dnia patrzę, lampy zapalone, nie ma pana. Drugiego dnia siedzę, patrzę, lampy zapalone, nie ma pana. Na trzeci dzień mówi, nie idę już do kawiarni, stoję przed nią i czekam. No i mam pana. O, jakiś szalony kibic panu zostawił flagę, to jeszcze z mundialu chyba. Potem trzeba będzie podjechać i niestety ściągnąć. To jest ostatnia? To jest ostatnia latarnia w tej chwili. No to co, ja panu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego dnia. Nawzajem, dziękuję bardzo. My także dziękujemy. Zdaje się, że teraz pojechała 11 tam przed chwilą. Ale no, no nieważne, już, bo zaraz znowu się pomylę. Kuba, są sprawy takie, że po pierwsze napisał do nas pan Sebastian, który jest kierowcą autobusu linii 128 i będzie niedługo przejeżdżał koło ciebie. No tak w ciągu godziny powinien się pojawić, więc proszę mu pomachać. Czyli powinienem uważać, a nie uważaj. Z państwem rozmawiać. Uważaj na 128 i jakby coś to machaj, to od nas. A po drugie, czego ja mam taką prośbę. Mhm. To ja mam taką prośbę. Niech pan 3 razy głośno zatrąbi. Dobrze. Pan Sebastian na pewno słyszał. Rowerzyści są? Rowerzyści są. O, teraz właśnie będzie przejeżdżał kolejny. Z błyskiem oka. Z błyskiem czoła na właściwie. Tak, z błyskiem czoła, bo tutaj też są rowerzyści, którzy wyglądają przecudnie. Przed chwilą jechał pan na rowerze Vagant z czołówką na głowie. No taki górnik na rowerze. No dobrze. To teraz tak, sprawy ważne. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. I kontynuujemy wątek rowerowy. Pan Lech Janerka. Z Wrocławia oczywiście. Rowerowo. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Koldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower że słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower tak się fantastycznie jechało tym rowerem, że trochę wyjechaliśmy poza 6.30.

Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz na przykład za smartfon Huawei P20 Lite, ekran 5,8 cala, zapłacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Takie chłody, a sąsiad w koszulce? Ja do samochodu tylko. Poza tym zimoodporny jestem. To znaczy... jesteśmy. Zimo co? Zimo odporni. Zimowe paliwo BP dla auta, a rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe dla mnie. Bądź zimoodporny. Zadbaj o silnik twojego samochodu w czasie chłodów i rozgrzej się aromatyczną kawą z Wild Bean Cafe. Zatankuj minimum 30 litrów dowolnego paliwa BP i odbierz kawę za jedyne 3 zł. Promocja obowiązuje z kartą Payback na stacjach BP z Wild Bean Cafe do 8 stycznia. Regulamin na bp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wrocław się budzi, jak pisze pani Mirka, właśnie śniadanie, potem rower i do pracy. Pozdrowienia z Wrocławia od pani Mirki, 71335. Kiedy panowie rozmawiali o tym, że Wrocław jeszcze się nie obudził, bądź się budzi, to tutaj parę kilometrów na autostradzie dalej się działo. Jeden za drugim, trzeci za czwartym, piąty za szóstym, także Wrocław spał, ale obok wszystko żyje pełnym życiem. Pozdrawiam serdecznie. Aha, po tej autostradzie. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Aha. Dziękuję panu bardzo za potwierdzenie. Witamy serdecznie, kto się dopił. Nie no, teraz się nie umawialiśmy przecież. Aha. No właśnie. What you do and what you don't. Aha. What you will and what you won't. Aha. What you can and what you can't. This is what you got to know. Love you though it didn't show. If you did not do this mistake. If you did not do this mistake. If you did not do this mistake. If you did not do this mistake. Da da da. Teraz tak, teraz bardzo proszę. Dzień dobry. Wrocław ma rzeczywiście anomalie pogodowe. Szczerze mówiąc, nie wiem tak naprawdę, co na to wpływa. To jest dla mnie ciekawe. Ale mają bardzo piękne, zadbane mosty o łączeniu czopowym. O, kolega tutaj o mostach, o połączeniu czopowym to mógłby godzinami. Cześć, wagon. Słyszałem, że nie rozpoznałeś tych tramwajów dobrze, tak? No rozpoznałem. Ja jeszcze raz ci wręczę audioprzewodnik po Wrocławiu, krok po kroku z Trójką. Zobaczysz i posłuchasz, że tam tramwaje takie zabytkowe, dwuwagonowe, wieloton, są w zabytkowej zajezdni. Przepiękne, też warto odwiedzić. Oczywiście, że tak. Natomiast Wrocław ma po prostu klimat i dlatego tak tam jest inaczej, jeśli chodzi o pogodę. I mosty o połączeniu? Czopowym, tak. Krystian Hanke, przewodnik. Proszę bardzo. Przewodnik, tak, ale teraz sprawa jest taka, sprawa jest taka, że musimy zacząć od jednego tematu, bo... A ten temat dziś na czołówkę gazet. Należy. Ten temat dziś na czołówkach gazet. Agnieszka Radwańska macha do nas na pożegnanie z okładek. Odkładam rakietę, żegnam się. To tytuł z faktu. Kończę karierę w Super Expressie, ale także tam o tym. Koniec pięknego tenisa. To dziś w Gazecie Wyborczej taki tytuł, a na okładce też pani Agnieszka patrzy, chyba już właściwie myślami jest gdzieś poza kortem. Na pewno takim czynnym zawodowym. Gemset mecz Agnieszki Radwańskiej. Najlepsza polska tenisistka kończy karierę to i wspominają... To jest zdjęcie z Wimbledonu, więc... Brawo, to lepiej niż z tramwajami pan sobie radzi z tenisem. Prawdopodobnie z finału Wimbledonu, w którym grała przecież. Wspominają ją i w zasadzie żegnają ją wielkie gwiazdy, wielkie sławy w mediach społecznościowych. Zapamiętałem ją jako jedną z najmądrzejszych tenisistek, powiedział Nowak Dziokowicz. Wspaniała kariera, napisał na Twitterze Boris Becker. Zawsze uwielbiałem oglądać, jak grasz, skomentował Andy Murray. Zdaje się, że Petra Kwitowa napisała, tak, że była najtrudniejszą rywalką ze wszystkich, pani Agnieszka właśnie. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy i właściwie kolega bardziej, bo ja z tenisem to troszkę na Becker jesteśmy, ale kolega obserwował i mogę to państwu powiedzieć, że wielokrotnie zerkał. Mogę powiedzieć, że czasami podczas audycji porannej, jak pani Agnieszka grała. Się, tak. No właśnie, na te padło wczoraj na Twitterze takie stwierdzenie i rzeczywiście trudno się z nim nie zgodzić, że to była prawdopodobnie najsprytniejsza zawodniczka w całym cyklu. I rzeczywiście odchodzi gdzieś tenis taki sprytny, a pojawia się tenis bardzo siłowy. No i... No właśnie. Trochę będzie żal. No mówią eksperci, że na taką zawodniczkę będziemy długo czekać jeszcze. Tak czy inaczej bardzo dziękujemy serdecznie za te wszystkie chwile wzruszeń. Wzruszenia, ale także oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego dziś w prasie. Afera KNF się rozkręca. W środę po 13 do siedziby KNF weszło CBA, to już państwo wiedzą. W Gazecie Wyborczej ciąg dalszy na ten temat. O samym Marku Chrzanowskim także sporo państwo przeczytają. Czarnecki mówi szach, to dzisiaj tytuł z Pulsu Biznesu. A CBA w KNF, a spółki Czarneckiego tracą, taki tytuł znajdą państwo w Rzeczpospolitej. No właśnie, te spółki to jest pewien kłopot. Poza tym, jeśli chodzi o banki, bo te wszystkie oczywiście historie dziś też szeroko opisywane w prasie, ale z nowych rzeczy, otóż jest koncepcja zmiany prawa upadłościowego, koncepcja klucze za dług. No to jest taka procedura, że gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać rat, uwolni się od reszty kredytu, oddając mieszkanie. Dziś nawet po pozbyciu się nieruchomości do zapłaty pozostają mu niekiedy setki tysięcy złotych, a to dlatego, że wartość lokalu nierzadko jest niższa niż kwota zadłużenia i to często przy kredytach walutowych. To ma się zmienić, nie wolno pogrążać obywateli, mówią ci, którzy się na tym znają, ale dodajmy jeszcze, że sądowe przewalutowanie, czasowa obniżka spłat, takie propozycje pojawiają się w tym prawie upadłościowym. Ziobro przerzuca ryzyko na banki, to duży tekst dziś z Dziennika Gazety Prawnej. O tym, że Orlen rusza z największą akcją, właściwie programem lojalnościowym dla posiadaczy jego akcji, przeczytają państwo w Rzeczpospolitej. Ten program to dla właśnie posiadaczy akcji. Otrzymają 10-15 groszy rabatu na litrze paliwa. Na tym polega bonus. Spółka ma nadzieję, że dzięki nowej inicjatywie wzrośnie liczba osób traktujących jej akcje jako inwestycje średnio i długoterminowe. Intencją jest też zahamowanie spadku aktywności Polaków na giełdzie i zwiększenie ich wiedzy o rynku kapitałowym. W środę na zamknięciu sesji kurs Orlenu 97,80 groszy, 97,80 zł, więc taki pakiet wart byłby 4890 zł. Tańsze paliwo za akcję dziś pisze o tym Rzeczpospolita szeroko. To paliwo, a gaz? Nie kupujcie gazu od Putina. Stany Zjednoczone apelują i dziś ten apel na pierwszej stronie Gazety Polskiej. No z polityki także sporo, bo po pierwsze dziś komitet PiS ma zatwierdzić kandydatów na marszałków województw. To jedno. O tym, że będą nowi posłowie po wyborach samorządowych. Mandat obejmie 7 nowych posłów. Niektórzy się pożegnają z ławami poselskimi na rzecz samorządu. No i o tym, że prawdopodobnie Konstanty Radziwiłł będzie kandydatem PiS na rzecznika praw dziecka, którego nie można wybrać od kilku, może chyba już nawet kilkunastu tygodni, choć wczoraj pojawiło się też nazwisko Bartosza Marczuka w internecie, byłego wiceministra rodziny i rzeczywiście no, rzecz jest do załatwienia pilnie. Dodajmy jeszcze, że fakt pisze o tym, że w wyniku zmian w prawie, właściwie fatalnego błędu w ustawie, dopłaty do pieców i ocieplania domów traktowane są jak dochód. No, fakt pisze dosadnie, zwalczasz smog, zedrą z ciebie podatek. Poprawka dopiero w przyszłym roku, zapowiada szef resortu środowiska. O tym, że seniorzy mogą mieć kłopot z sanatoriami, że będą mieli taką roczną karencję. Więcej o tym pisze Super Express. Seniorze, rząd zabierze ci sanatorium. Może nie zabierze, ale kolejki będą jeszcze dłuższe. No i przypomnijmy, że wczoraj troszkę nam umknęły tygodniki w jakby szale tej informacji z pierwszych stron gazet, więc w Gazecie Polskiej 30 tysięcy policjantów łamało prawo i to jest temat okładkowy. W Tygodniku Powszechnym Polska Szkoła Świętowania, czyli powrót do 11 listopada. Podobnie w Polityce. Jaki problem mają ze sobą Polacy? Refleksje na stulecie. Państwo przeczytają na 6 stronach nawet, a w Gościu Niedzielnym temat na okładce. Mała książka, wielki człowiek. Dlaczego warto czytać książki nawet najmłodszym dzieciom? Gość Niedzielny dziś tym tematem zajmuje się i anonsuje to na okładce. Krystian Hanka, ale nie kończymy prasy, bo jeszcze zaglądamy do Wrocławia. Kuba Witkowski też sobie zajrzał do lokalnych informacji. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witam ponownie. Tak, ja zajrzałem między innymi do wrocławskiego dodatku Gazety Wyborczej, a gazeta informuje między innymi o zatrzymaniu 5 narodowców, którzy łamali prawo podczas marszu we Wrocławiu. Zostali oni zidentyfikowani, ale policja wciąż poszukuje 21 osób, które no, widocznie nie tak się zachowywały podczas niedzielnych uroczystości. W tej samej gazecie również informacja dość ciekawa o naukowcach, którzy szukają dokładnego miejsca słynnej bitwy z Mongołami pod Legnicą, w której zginął Henryk Pobożny. I co się okazało? Zamiast znalezienia tego miejsca, czy też ustalenia dokładnego, znaleźli prawdziwy skarb. Około 100 srebrnych monet sprzed blisko 1000 lat. Skarb składa się z 96 monet arabskich, dirhemów i 2 denarów krzyżowych bitych w latach 80. w Ratyzbonie. Wymienia Przemysław Paruzel, archeolog nadzorujący pracę. Jest też jeszcze inna ciekawostka z Wrocławia. Tym razem z Gazety Wrocławskiej. Jest nowość w centrum handlowym Wrocławia. W sklepie Nike można przymierzać ubrania bez wychodzenia z przymierzalni. Zawisło tam pierwsze w Polsce interaktywne lustro. O, to ciekawa historia. Kubo, jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo tu słuchacz podpowiada. Chciałbym zwrócić uwagę, tak, że w miejscu, gdzie jest nasz kochany redaktor, jest taki mały UL. To jest firma, która już ma prawie 100 lat, to jeszcze ze Lwowa, mój dziadek Weber ją prowadził, sprzedają tam miód i produkty pszczele. Wszystkiego najlepszego, serdecznie pozdrawiam. Gdzieś w okolicy ciebie właśnie. A to słodka informacja, muszę sprawdzić. To musi sprawdzić. Kuba Witkowski jest we Wrocławiu, bardzo dziękujemy. Połączymy się jeszcze oczywiście dziś o poranku i odwiedzimy ciekawe miejsca. I będzie się działo. O, tramwaj pojechał, też mi się tak wydawało. No teraz to już na pewno 11. Spod mostu Wrocław, wypływam Wrocław, w nocław, nocław. Płynę, mijam katedry, wieże, rynek, park, ale je wierzę, ciśnie tysiące inni. Wrocław, w nocław. Rzeka od świtu po noc mglistą, podwodne miasto wpływam w undergroundową rzeczywistość. Z powieki łuski dnia zmywam, ożywam, żywam, odpływam, odpływam, podwodne miasto Wrocław. Jabłki na jabłkach w nocy z szermierzem, bez szpany swe siły mierzy, a nad krasnalem stoi przegięty, Jan przegięty wrocna. Podwodne miasto wrocna. Przez podwodne miasto to Wrocław. Wrocław. To Wrocław. Moja la. Twoje dzwony, podwodne telefony, moje głowy. Napisał słuchacz w nawiązaniu do wrocławskich tramwajów. Kilka lat temu pierwszy raz pocałowałem pewną piękność, a następnie wskoczyłem do rzeczonej jedenastki, żeby odjechać na dworzec kolejowy. Teraz jesteśmy już kilka lat po ślubie i spodziewamy się maleństwa. Urywki z kalendarza. Taka to słynna jedenastka. Za 8 minut będzie siódma, teraz Krzysztof Szubzda. 15 listopada 1492 roku, miesiąc po odkryciu Ameryki, Krzysztof Kolumb odkrył tytoń. Tak przynajmniej wynika z zapisków w jego dzienniku podróży. Obchodzimy dzisiaj więc mało chwalebną, ale za to 526. rocznicę naszej europejskiej znajomości ze śmiercionośnym nałogiem palenia. Na szczęście są też dzisiaj pozytywne rocznice związane z paleniem. Na przykład 196 lat temu po raz pierwszy zapalono latarnię w rozewiu. Cóż poza tym, 71 lat temu do edynburskiego zoo trafił niedźwiedź Wojtek, słynny żołnierz artylerii drugiego korpusu generała Andersa, który jak na artylerzystę przystało, spał w namiocie, nosił skrzynki z amunicją, no i niestety popalał. Ale wielcy bohaterowie zawsze mają jakieś słabości. Dziś urodziny obchodzi Aleksander Kwaśniewski. Alech Wałęsa obchodzi jubileusz przemówienia przed amerykańskim kongresem. Wiele słynnych wystąpień, ale nie przed kongresem, miał też poseł Eugeniusz Kłopotek, autor słynnej rozprawy doktorskiej o wpływie postaci fizycznej ziarna owsa na efekty strawności i jakości tuszek gęsi białych kołuckich. Nie wiem, czy pan poseł popala, ale wiem, że też ma dzisiaj urodziny, 65. A 35. urodziny obchodzi dziś turecka część Cypru. W roku 1983 proklamowano tam niepodległość, co mogło nie być najlepszą wiadomością dla tamtejszych palaczy, gdyż w Turcji zawsze ostro potępiano publiczne palenie, a od 1997 roku nakłada się tylko karę grzywny. Zresztą podobnie jak u nas, gdyż dokładnie 8 lat temu, czyli w 518 rocznicę pierwszej wzmianki Kolumba o tytoniu, wprowadziliśmy zakaz jego palenia również w polskiej przestrzeni publicznej. O czym informował Krzysztof Szubzda. Bardzo dziękujemy. Za 5,5 minuty będzie siódma. I've got a big, big, big, big, big, big, big, banging in the back of my brain, brain.